TV1000 presenterar en fantastisk påskhelg med The Jacket, Hellboy, Resident Evil Apocalypse, Cold Creek Manor. Detta och mycket mer under TV1000s påskhelg. Påskhelg.